شواصان قراريني امانه این ناس زیده و باق من داگه شبگین با اروژانه پرورده بکرین که تی داشین نک اروژانه که تی بارین بله سیدی تو بلات او جوانا بله زور زور جوانا منیش پی موه که زور جوانا دایگه من دلیم خاطر کورن زور پی جوانا بید گمان موه زور چاکا اما هندلی که زور باشه با من لبروی تو حالا بجردو بوم او منیش دستکم ببرینی دلیم از یکی زور جوان داره چه ها؟ دیکم درومانه که زور بطوانه آیا من دلنیام که ام جاره جلی که زور زور جوانه دورید من دلنیام که جوانترین جلی آهنگه که بید بوی استم زور دلخوشم راستا دستی کردوه بشی وازی برینکی؟ بله بخیال ما نایا چوانه بلا عبدالیام شی که زور جوان داره چه او جلی که بطوانه آیا کس ناتوانه وک او بیدوریا جوانترین جلی بیل آهنگا کیا ها؟ جوانترین ازی؟ خوزگا امزانی چند جلی کی جوان داره چه اگر منی جلی اک ببو بوم ادوری جلی کی والا بریب کردائی لو آهنگیا که جوانا بو من ظالم همویان پیسر سامه بن اوان هیچ ندیون براست بله لما وی ایچی زور کرتان لاو نشانی وکو باشترین درومان بلاو بیتوانی نیده کم بلاو بیتوان بله اما نی جلبو افریای دروینی انا کوی چیه سیدی باور ناکه اگر نو بیدی باو چاواری خوش چلی بیلی نیشی وادارم گورم بله سیدی جان دایی که سرکو توی بیل کارکیا من دل نیام سیدی گان پیش اوی جل بدوری ابه پراوی بکی با اوی اگر کمو کرتیکی هبه دوائی بتوانی دستکاری بکی بلا اما کاتی که زور زور یوید چون که اگر زور بچوک بی یان زور گوره بی او خاتو کولد بدلی نابه راستکی Thank you. چونه بلات؟ أزيكا بلا توجوانا خان مكام لو أنا باش بي يعني لبالي أكيد بيوزنا كهيج قران كاري تياب كم بود نخير ها باشا استابرو شاو بيكوتني كي جرينجم هيا تيكيشتم خان مكام أكل بيجني عريان شتكي هيا بابو تجيب جيب كم ودن باشا ها كواتا بروجي دياري كراو بو طاوكم بيموتي لروجي دياري كراو بو طاوكي تيكيشتي ليم تيكيشتم بسر چوم من دخوشم كأو خانما عدسكي بو طلبو بله بله سيديان لراسي دازوري ترسام عدسكي بو طلبو تزنیاب مکه اتوانی درستی بکی زور سپاس کرا کم ام قسانی که تو اکی زور دل خوش مکم زور حان میاد زور سپاس کرا کم چی دنگی مکینه که بزاری کردی؟ هرکیز امشا سور باش خوتم ده براست؟ طابم دیگا تو خود منو مکا منو چی من شم سیدی که ها تو بیکه و ایشوین خوشم یارمتی تیم ایشی تاب کم آبم زان تابید من وزمو از این دکی به تمه بیدوری سور جان درچید گیان از این آهن ای که حزکم هیکی گیان لبرکم سیدی به هرمتی حزکم که تابون ببینم تکای مولد لذیک ور بگره باش انجا چی بکم سیدی بالنم پی دی بالنم پی با سیدی جانی سیدی او باسی چی تانه کرد؟ باسی ازکه ما نکرد گشت کویه دایکم دلایکی دوری وا باور نکن راست والله من باور نکم سیدی من حزقم میبینم هروها منیش هروها منیش منیش هی یکم کسبه من میبینم تو که من پیشه متانسرم گرتوا نخیر شتی وانا بی چی؟ بیدن من خیر راکن هی سیدی تو بلینت بیم بوستن ابه بیانی زو هستین بنام ام جنه تا درنگانی خریکی ایش کرنا ام جوار ایشانه بمن نکرن ایلو جنه داماوا چوار دانا روش و چاوی لگ نناوا هر خریکی ایش کردنا ای اگر نخوشکاوت چی لیب کن باشه باشه تی گیشتم بریار بی قصی لگل اپکم آخه بیرد نجه سالی تکاو لی اکم باشه قصی لگل اکم خاتو گریستین گو بگرا من زانم که تو ما فی خود او قصانه بکی بلام تکاد لیکم آقای کیشد لوج نبید چی؟ ابی همون مالون آرحتی رزگاری کین زور باشا تو راست دکیت کریستین آنی ایو بجیوی جیانی خوی دابین بکات با تایبتی دوائی مردنی مردکی تکاکم کریستین لو بارو دوخی تیه بگات تکاکم اما بو او زور گرنگا تیگیشتی لخصا کنم چه کریستین؟ خواب او رحمی کردو برم بر با او جار خلکانه تازه باشم اگه نه خواه مزنم ها کریستین؟ سپاس تکم من زور دوائی لبرد نکم خاتو سارا اگر بدن این مکینه که بزارم کرده بین نه نه آنی گیان قصه وامکا ایم خوشکین اوشتانه من لبین آنیا حزه کم او عزیل بردسته زود تواوی که واز لهموش تبینه بوی سپاس سارا خان من زور رزو پیزانینم هیا بو او هستو سوزیلم برو دخدا بود در برین تو زور نرمونیانی عزیزم هیز نگرانیم عزیمه با تو جنه که دزرنگینی من باورت پی اکم سارا جان اما با منو که خون وایا خون؟ اگرم ازیو که او در چه کلمشک ما دروز بوا اوائی که لخونکانی جیانم یه تدیو منو سیدیش پی بختور بوین تنانت ببی جمز لگل سیدی اتوانم آنی؟ اما خونه کی بچکولیا؟ خون راست که آنی گه بگرلم بو اوی او خونت بتدی هر چی لطوانه منه به پشگیری تکم زور سپاس تکم براسی تو زور بو وفای آنی گیانکم من ازانم که تو زور دلسوزی بو کارکت بلام آگایی که شلسیدی بیت من رزی قسکان تگرم سیدی چاوریکا چی داره؟ استاد تو بگیر چی؟ اچین بو هری تو پیداست استاد کاتی اونی بچی بو هری پیست برو یارمه چی دیکی بیت اگر تو یارمه چی دیکی بیت آزر بی دل خوشه بیت دیگه لیم نخیرانیا هی اما دخو پرز مبا کورینا وابزانم کاثریها ایو عزیه که ببینید و هیچی در اما یک سانی نیا اما امانه بچین یاری بکین و اونا هیله سیدی با از لقصه کاثرین بینین و بچین یاری کم هم کین راسته که بابروین امرو یاری که زر زر خوشه کین تو امروی دارنی بیدن بین سیدی یلا باب روين ياري كزل لقلا معنيا همو قاعدة كان من بفي روبا اقول لك رجاكك جارانتي بيوسيكم جار من عزيك ببينم نا نا توان بلن بهمو تاني ابو راستك بوه بيكم جار لجاوبين مكاشي راستك سيدي سيدي ورا سيدي تاو ربكا كاتليكم عقب خير بي جاني خاتو كريستي سيدي خرا خري او ماكينيا امشو مشكي خصني نخوارو نهيشت امشو بخوم سيدي جو بقراليم بيويس تالا سر تانكاري زيدارو دراو سيكان تان بقرن تيهيجي داويلي برنكم كريستين ام قصر رقالة چي ايان كي رازينيم ومن لقلتو اقصاناكم ما جو بقرا سيدي بدايكي شد ملي من لمس زیادتر برگه او خراخرو تقا تقا نگرم پی بله ابشتی که جوانیش با من بدوره اگه نه رازی نبم زرس فاسته که خانمکم زر چکا استاد دادم برو هز نکم من علوشت لدورم بید لچو لیم ببورا کریستین او خواتو ازانی قصی خوشش بکی زر چکا استاد ببرم او مال او خوارنکه برم او با مردکم آروم جنی دامه و بیه 24 ساعت هر ایش کد بخواه جنی که تو ریم سیدی پیویست درونی خلکانی تیرش بناسی آنجا آواز لیما بله بوم زر جانو ده اگر سپاس کرکم ها ها سیدی گن چیتی ها تو زر دزرنگینی ده اگر اخ گن از یک زر جانو ده اگر لبر تو جزور جانا رسندری لاتی او چی تا کرکم کم زور جوان لبرتا او تو چیت لکردوا باشه وینیه که من دوام لکرده بوی ها سرکا زور جوان نیه لبرما خو خوش تی بینی من هرگیشتی و لبر نکم ها جاری پیشو که هتم پرام کر لبرتا و تو زور جوانا داور لێ کردم کە بۆ تەواو بکەم. ئەگە ژنێکی سەیری دان بەهەڵی خۆتان نانەی تاوانباریش مەکەی. نا مەبەستم ئەوە نەبوو. ئەم شێوازە لە پێشووتراکەی دووراوە. ناتوانم جارێکە هیچ متمانەشە پێ بکەم. باشتر وایە هەروەکو جارانی پێشوو لە شەقامی پێنج جل بکڕم. بەڕاست ئێلك زۆر سوور بوو لەسەرەوەی دێم بۆلات، بۆیە داوام لێ کردی. چوو زانم ئەوەش ئەنجامەکەیەتی. ببوورە خانمەکەم، هەرچۆنت ئەوێ وای لێ ئەکەم بۆت. ئاهەنگەکە سبەی ئێوارە دەست پێکاو، تازە تۆش ناتوانی. ئەم شتە لە بیر کە و دووریشی خەرولێم. خۆشت باشە زانی کە من لە بەرامبەریە هیچت نایانە. لە بڕووی هیچ جوان نییە بەلامەوە. خۆشت باش تێگەی. من باشم سیدی گیان. خانمەکەم، داوای لە برد نەکەم کە ئاگەم لە خۆم نەما. تۆ درۆزنی خانمەکەم. ئەمە سوگایەتی پێکردنە. سیدی بێدەنگ بە. کە دایکمات پێوانەکێ بۆ کردی، وتی زۆر باشی، زۆر چاکە. بۆ تۆ ئەم سێ ڕاست نییە. درۆیە، ئەمە درۆیە، ئەمە ستەمە. ئەی خوایە گیان، تۆ چ جۆرە مناڵی کێونە بێ ڕێزی. داوای لێ برد نەکەم خانمەکەم. سیدی خێرا داوای لێ برد نییە بکە. بۆچی من شتێک منەو تۆوانە بێت؟ ئەبێ ئەو داوای لێ بردم بکات. بڕۆنە دەرەوە، ون بن لە بەر چاوم. دەی وتم هەر ئێستا. هەرگیز لە خاتر کۆرەت خۆش نابم. دایکم زۆر باشی دوو سۆزانە ئیشی لە عەزیەکەیا کرد، زۆر فراوانیش بوو. من زۆر نیگەرانی دایکمم، بەڵام ناڵم ئەم ئیشە هەروا بڕوات. ناڵم بەسەریانەوە تێپەڕێت. ناڵم. ئێمەی مناڵ ئەمانەی وەک مرۆڤێک مامەڵمان لەگەڵدا بکرێت، تاوەکو بتوانین بە پێی توانە و بەهێزن و داری خۆمان ئەوەندەی ئەتوانین گۆڕانکاری بکەین.